right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, începe Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta, locul 100, îi revine lui Kobe Perez cu Some Love, pe 99, Sean Paul și Doesn't Mind, probabil ultima săptămână de top pentru această piesă cântată de Sean Paul. Enjoy! Sean Paul și Doesn't Mind în coborâre 12 poziții până pe locul 99, pe 98, Când noaptea vine, hitul cântat de Alex Velea, 97, Cheryl, Call My Name, 96, locul unde se clasează Pitbull, Neo și Afrojack, Give Me Everything, pe 95, Crush și Alexandra Ungureanu, Where Is The Love, 94, Camelia, prima oară, 10 locuri în coborâre. Mai departe, este rândul Andrei Berghia, ea sosește în studioul Kiss FM cu un hot release de la Laura. Laura are single nou, e produs de Adi Sână, ca toate piesele lansate până acum de artistă de altfel. Și deși titlul e cam tristuț, piesa are un beat destul de săltăreț. Sedai se numește piesa pe care o ascultăm astăzi în categoria Hot Release în Airplay 100. Laura! I can't let you go, but you already know.

sunt Andreea Vănică. Ascultați Airplay 100 cu Cristi Mițu la Kiss FM. Locuri mai sus față de săptămâna trecută pentru Andreea Bănică, locul 54. Pe 53, Vank, scapă-mă de ea, urcă o poziție. Tot o poziție până pe locul 52 urcă și Low Deep T cu Big Love. Pe locul 51 avem pe Ora Dion cu Friends în urcare, 4 poziții. Am trecut deja de jumătatea clasamentului. Vreau să precizez că pe locul 50 se află Will.i.am featuring Eva Simmons, This Is Love. Pe 49, Lifehouse cu Storm. Locul 48, Adjudecat de Arash și Elena cu Broken Angel în staționare. Pe 47 coboară 10 locuri Mandinga cu Zaleila. Imediat mergem pe locul 46, ne așteaptă Fly Project, Back In My Life. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 46. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. In My Life, cel mai nou hit semnat Fly Project, ocupă locul 46. Pe 45, Adrian Sână și Sandra Ann cu Angel. Locul 44, Michel Teló. Pe 43, Alex Mica cu Breathe, în urcare 16 poziții. Mergem pe locul 42 pentru Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Crazy, but here's my number. Save it, it's okay, it's been like that since I was a baby. Thoughts deep, scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa, don't try, see right through ya. Four lawsuits, 1 year. Two down, two to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. I'm all yours tonight. Sean featuring Pitbull, I'm All Yours, este un hit care urcă 4 locuri în ultima săptămână, atingând poziția 41. E timpul să primiți în difuzoare o nouă recapitulare, apoi mergem pe locul 40 cu Sean Paul și DJ Ammo, Touch the Sky. Number 50. This is love for the bass and love for the treble, love for the orchestra. Number 49. We walk on water. Number 48. I'm so number 46. Stay with me, stay. 44. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, number se eu 43. Te pego. Puțin de 12 locuri urcă hitul lui Sean Paul, Touch the Sky, locul 40, pe 39, Andra, What About Us, în staționare. În staționare se află pe locul 38, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, în timp ce Giulia, cu Vorbe Goale, coboară două poziții până pe locul 37. Iar acum o invităm în studio pe Andreea Berghia, urmează Future Hit. Future Hit. Low Deep T lansează în România Casablanca. În aparență este nume nou. Nou e doar pentru noi. Artistul nu e deloc un debutant. E de fapt un producător și compozitor de succes din Marea Britanie. A vândut până acum 4 milioane de copii ale producțiilor sale, ajungând să colaboreze cu cele mai mari case de discuri din lume. Stilul Low Deep T reprezintă deja un trademark în lumea muzicii house, combinând piese de dragoste cu beaturi afro. Ascultăm în Airplay 100 Casablanca, Low Deep T. Airplay 100. Only on Kiss FM. She got a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself this blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. Bye.

Set Fire to the Rain este în urcare 5 locuri în această ediție Airplay 100. Până pe locul 25, pe 24 Cerebel și Ellen Kaboom, 23 Licky Lee, I Follow Rivers, pe 22 balada lui Gustavo Lima, iar pe locul 21 urcă o poziție Sony Flame. Ne oprim și l-ascultăm cu Sale El Sol. Say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say ce mai sus, hitul produs de Radio Killer, 11 locuri în urcare până pe 20. Este timpul să ne întâlnim și cu Mateo. Pe locul 19 se află împreună cu Stella și Push It. treat you right, just come my way. Tomorrow you'll feel me there. Push it on me and I'll push it on you. Rewind that, you're my selector. Pushit, Mateo featuring Stella, două locuri în urcare, poziția cu numărul 19, pe 18 Voltaj, Davina, pe 17 Jamie Won cu Shuda, locul 16 Like Chocolate, Maria Maria, pe 15 Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart în urcare, 3 poziții. În staționare pe locul 14 se află Holograf, Cât de departe. Noi mergem pe locul 13 în câteva momente alături de Shakira, Addicted to You. Two. We now return to Airplay 100. Number 13. Ascultat-o pe Shakira în direct de pe locul 13, Addicted to You. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100, continuă la Kiss FM. Continuă foarte bine, zic eu, cu hitul de pe locul 12, cântat de Loreen, Euphoria. Take a breath in you. We're sailing to infinity. We're higher. We're reaching for divinity. Locul 12 pentru Euphoria, hitul cântat de Lorin coboară 6 locuri. Tot în coborâre, până pe locul 11 se află băieții de la Accent, I'm Sorry, 2 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Și înainte să intrăm în top 10, vă propun să ascultăm o nouă recapitulare a ultimelor 10 poziții parcurse împreună în Airplay 100 la Kiss FM. Number 20. fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold. Săptămâna trecută pe locul 10, azi pe locul 9, Raluca, Surrendered My Love. Imediat se deschide ușa studioului Kiss FM și apare Andreea Berghea cu Music News. Music News. Britney Spears a înregistrat single nou, nu pentru vreun album de-al ei, ci alături de Will.i.am pentru LP-ul lui, ce va fi lansat pe 24 septembrie și va purta numele Will Power. Cei care au auzit piesa o descriu ca fiind un cântecel întunecat, super sexy, cu elemente de dubstep, noua fiță în muzica ascultată la vest. Și dacă tot am vorbit de albumul lui Will.i.am, Britney nu e singura artistă de featuring. Vom mai asculta și piese făcute împreună cu Justin Bieber, Chris Brown sau Nicole Scherzinger. Și mai am o știruță din muzică și film deopotrivă. Jean-Claude Van Damme a recunoscut într-un interviu recent că în tinerețea lui tumultoasă s-a iubit cu o artistă australiancă, faimoasă chiar. E vorba de Kylie Minogue. Atât pentru astăzi din partea mea, înapoi la hiturile momentului în România, ascultate în Airplay 100. Number 8. Mulțumim pentru Music News, Andreea Berghia, Airplay 100. Mergem mai departe cu hitul de pe locul 8, cântat de Corina, A Ta. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. tăi nu contează. Tratează fata cu respect, fii pe fază. Învață să o înțelegi, învață să o asculți și dă-ți silința, boy, în caz că vrei să o faci fericită, să se simtă iubită. Tu trebuie să ai acel ceva și o mie de ascuțită. Faci fericită, să se simtă iubită. Când mă sfârșit Ina pătrunde în top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri ale momentului. Săptămâna trecută hitul Tu și eu era pe locul 11, azi Ina este pe locul 7. Imediat hitul de pe locul 6 cântat de Sore se numește Different. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplane 100. Number 6. Watching now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Here we go. Whistle, baby, whistle, baby.

said there's no love. Dead Man Walking staționează pe locul 2 în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim și săptămâna viitoare cu o nouă ediție Airplay 100, tot aici la Kiss FM. Vă doresc în continuare o duminică excelentă. Vă las alături de piesa care este number 1, Alex Velea, minim 2, nu înainte de recapitulare. Bye bye, ciao! Number 10. Pe loc dacă mă atinge, super femeie, yeah, yeah, yeah.